جانا جو مدینے باد سبا، جانا جو مدینے باد سبا، پیش محبوب خدا جانا، پیش محبوب رکھنا میری طرح آنکھیں نم، رکھنا میری طرح آنکھیں نم، پڑھتے ہوئے صلی علی جانا، پڑھتے ہوئے صلی جانا، تدبیر کوئی تو سوچ سبا، اس در پہ سال سے ہے، تیرا تو ہزاروں سال سے ہے، طیبہ کی طرف آنا جانا، طیبہ کی طرف آنا جانا، تیرا سال سے ہے، تیرا تو ہزاروں سال سے ہے، طیبہ کی طرف آنا جانا، طیبہ کی طرف آنا جانا، جز داغ ندارت بل دامن، کن بخت سعید و ساد سخن، کن بخت سعید و ساد سخن، جب برسو نیر بھرے نینن، جب برسو نیر بھرے نینن، اسیا کے داغ مٹا جانا، اسیا کے داغ مٹا جانا، جب برسو نیر بھرے نینن، اسیا کے داغ مٹا جانا، سر خامن افکار تقلید رضا کی میں نے یوں، تقلید رضا کی میں نے اسے اپنا جانا اعزاز، اسے اپنا جانا، محشر کا ادیب نہیں ہے پیشے